الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizzat Habibi Zişan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin başında bulunduğu bir cemaate, Uhud cemaatine şöylece bir ayet-i kerime inzal buyurdu. Düşünün ki başlarında Allah'ın Resulü var. Ashab-ı Resul onun etrafında kümelenmiş, altın halkalar gibi sırayla birbirine senetlenmiş bir topluluk. Onlara arş-ı âlâdan şu ayet-i ilahiye geliyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْاَعْلَيْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. صدق الله العظيم. Ey müminler, ey Müslümanlar, sakın gevşemeyin. Allah yolunda sabr-ı sebata devam edin. En ufak bir korkaklık, en ufak bir gevşeklik, en ufak bir ümitsizlik haline düşerseniz sizin imanınız silinir deniyor. En ufak bir korku. Hangi hal, hangi keyfiyet, başınızda hangi devlet olursa olsun, başınızda hangi hükümet olursa olsun, başınızda ne biçim bela ve musibet olursa olsun, sakın Allah yolunda en ufak bir gevşekliğe bitmeyesiniz. وَلَا تَهِنُوا. Tehneleşmeyin. Korkaklaşmayın. Kısırıklaşmayın. Ötletleşmeyin. Ve gevşemeyin. Körtümeyin. Geçmeyin. Çözülmeyin. Allah-u Teala'ya bakınız. İmanın icabıdır o çünkü. Gevşemeye, hırsımaya hiç müsait değildir iman. Efendiler, şimdi etrafımıza bakıyoruz. Aman ya Rabbi, Allah'ın dinine karşı öyle bir saygısızlık, öyle bir gevşeklik görüyoruz ki, bütün musibetler, bütün belalar, mihnetler, minnetler hepsi Allah yoluna gösterilen gevşekliğin bir neticesidir. Gevşeklik. Gevşek tutuyoruz işi. Dünyamıza ait meselelerde, dükkanımıza, arsamıza, arazimize, ticaretimize, ziraatımıza taallük eden meselelerde hiç gevşeklik göstermiyoruz. Bir misal veriyorum. Senin bir arsan var. Senin bir arsan. İşte şu kadar metrekare bir arsan var. bitişikte birisinin de aynı yere bitişik bir arsası var, oraya ev yaptırıyor. Ev yaptırırken, temeli atarken, eğer senin arsana şöyle bir metre, iki metre tecavüz etmişse, birdenbire aslanlar gibi çıkıyorsun. Nasıl benim arsama bir metre tecavüz eder? Hiç gerçeklik göstermiyorsun. Karakol değilse mahkeme, avukat, noter, mahkemeler, hakimler, savcılar, bütün tedbirini alıyorsun. Niçin? Herif senin arsana bir metre tecavüz etti. Hiç gerçeklik göstermiyorsun. Hemen hakim makim ayarlıyorsun. Gerekirse rüşvet rüşvet de oynuyor işin içinde. Avukatlar, şunlar, bunlar, noterler, hiç gerçeklik yok diye arsama bir metre tecavüz etti. Bire kardeşim, her gün senin dinine, imanına, Allah'ına, kitabına tecavüz var. Niye ocağa bakıyorsun? Niye gerçeklik gösteriyorsun? Kendi arsan için, dünyan için gerçeklik göstermiyorsun da kızına, karına, namusuna, iffetine, imanına her gün ağız dolusu küfürler ediliyor da hiç dinleme lazım diyorsun. Bakın, ispat ediyorum gerçekliğimizi. İlahi ayeti okuyorum, arkasından hadisatı açıkça haber veriyorum. Neme lazım diyorsun. Ama demek ki bu dinin lüzumu kalmamış haşa. Bana ne, neme lazım? Allah belasını versin dediğin zaman o aynı sözleri arsan için, dükkanın için, araban için söylemiyorsun ki onlar sana lazım olduğu için gerçeklik göstermiyorsun. Ama dinine, imanına, kitabına sataşıldığı zaman ne yapalım, Allah belasını versin, neme lazım diyorsun. Demek ki zulmen, işareten dinin, İslam'ın lüzumu kalmamış oluyor haşa. Bak, asliyle bir neticedir bu. Mantıklı bir neticedir bu. Safiyet-i imaniye bizi felakete sürüklemiştir. Efendiler 3,5 komünist bütün caddeleri işgal etmiş görünüyor. 3,5 anarşistin belasından ve etrafa saldığı dehşetten akşam namazından sonra koca İstanbul'da sokaklarda kimse görünmüyor. Ne oldu bu millete? Bütün dünyaya meydan okuyan bu muazzam ve şerefli millete ne oldu ki bu kadar korkaklaştı? Evine hapsoldu. Gelip de apartmanının duvarına kahrolsun falanizm, yaşasın sosyalizm diye o Müslümanın apartmanının duvarına kıpkızıl mürekkeple komünist bir yazın yazıyor da kafasını uzatıp bir kelime söyleyemiyor, korkaklaşmıştır, içine sinmiş gitmiştir Müslüman. وَلَا تَهِنُوا Korkaklaşmayın. Bu kadar dinleyin, bu kadar kısmayın, bu kadar özlek olmayın. Allah-u Teala ferman ediyor. İnsan dünyasına bu kadar mağlup olmaz kardeşlerim. İnsan eşyaya ve menfaate bu kadar mahkum olmaz. Görünmemiş bir hadisedir bu. İnsan dinine sahip çıkar, davasına sahip çıkar, kızına karısına sahip çıkar. Efendiler şunu samimiyetimle söylüyorum, hiçbir davam, derdim, dünyalığım olmadan söylüyorum, eğer İstanbul'un fethedilmesi için canını, kanını feda eden ecdadımız ve şehitlerimiz mübarek başlarını mezarlarından yukarıya kaldırıp baksalar, İstanbul'da İslam namına hiçbir şeyin kalmadığını göreceklerdir. Beline kadar tüy çıplak dolaşan kadın, biraz sıcaklar artar artmaz, ta belinin ortasına kadar tüy çıplak sokakta dolaşan kadın, her türlü en mahrem noktalarına kadar ortaya koyan bir kadın, emin oluyorum ki, inanıyorum ki, Fatih'in İstanbul'u fethettiği zaman hiçbir Hristiyanların karısı, hiçbir Bizans'ın karısı bu kadar namustan mahrum değildi. Bu kadar perişan değildi. Yatak odasında dolaşır gibi caddelerde dolaşan bir kadında, bir kızda acaba hangi iman, hangi ahlak, hangi İslam'dan bahsedebilirsiniz? Hangi İstanbul'dan bahsedebilirsiniz? Artık İstanbul'un adı İstanbul. Her tarafta isyan arka çıkmış bulunuyor. Senin benim gevşekliğinden oluyor bu. Senin benim davaya gevşek, hırsız, parçalanmış bir şekilde bakışımızdan hasıl oluyor. İmkan var mı? Hele Müslüman bir çıksın, bir sahip olsun, kimin haddine bir etrafa zulüm saçabilmesi. Ve memlekette durmadan kötülükler yayılıyor. Durmadan eğlenceye düşkün olanlar, tiyatrocular, koskoca bir devlet radyosu, radyo televizyon, bilmem hangi tiyatro artisti ölüyor, 3 gün o televizyonda tiyatrocunun adı, soyadı, memleketi, filmleri, rezaletleri 3 gün, 3 gece gösteriliyor tiyatrocu. Ama koskoca bir İstanbul müftüsü rahmeti rahmana kavuşuyor, bir sefer onun içinden bahsetmiyorlar. Bu ne rezalettir bu? Ben bunu hazmedemiyorum. Bir Müslüman olarak, bir Müslüman Türk olarak ben bunu hazmedemiyorum. Korkaklığımız bu noktaya kadar gelmiştir. Sahip çıkmıyoruz. Davayı temelden ele alamıyoruz. Sen nasıl olur da Müslümanların verdiği vergilerle çalışan bir televizyon idaresi olarak 3,5 insanı güldüren, eğlendiren bir tiyatrocuyu binlerce anlatıyorsun da koskoca bir İstanbul müftüsünü niye aynı anda aksettirmiyorsun? Bu Müslüman millete hakaret değil midir? Fikir hürriyetiyle ne alakası var? Vicdan hürriyetiyle, inanç hürriyetiyle ne alakası var? Ve koskoca Regaib Kandili geçiyor. Regaib Kandili, üç ayların teşrifatçısı makamında Regaib Kandili geçiyor. Televizyonda zerre kadar bir görüntü ve alamet yok. Ama bir hafta 10 gündür Arjantin'de bilmem hangi kafirlerin oynadığı top oyunlarını gece yarılarına kadar harıl harıl gösterdiler. Senin nazarında 3 ayların ve milyonlarca Müslümanın o top kadar, futbolcu kadar haysiyeti yok mu kardeşim? Şerefi yok mu? Nasıl vicdan hürriyeti bu? Nasıl fikir hürriyeti bu? Nasıl iman hürriyeti bu? Niye bana hürriyet tanımıyorsun? Benim dinime, benim regaib kandilime, benim bütün mukaddesatıma niye hürriyet tanımıyorsun? Evet, وَلَا تَهِنُوا Sakın hırsımayın, gevşek davranmayın, dininize ve ilahi davaya sahip çıkın. وَلَا تَحْزَنُوا Mahzun olmayın, kederlenmeyin, yani neticeden endişe etmeyin. Allah yolunda ölürseniz, Allah yoluna bir kuruş verirseniz 700 misli mukabele var. Ölenler mutlaka şehit. Bu dava öyle bir dava. Şimdi hemen temas edeyim yeri gelmişken. Üzülmenin yeri değil, ezilmenin yeri değil, hırsımanın gevşeklik göstermenin yeri değil bu dava. Efendiler, Uhud harbinde, Uhud, mübarek Uhud cenginde biliyorsunuz Cenab-ı Hak bir hikmet, bir ibret olmak üzere Müslümanlara mağlubiyetin acısını tattırmıştır. 70 tane sahabe şehit olmuştur. rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmaîn. Ve başta Seyyid-i Şühedâ, şehitlerin sultanı Hazreti Hamza, ciğerleri sökülmüş, sakız girişliğine nittir. Uhud Muharebesi'nde biliyorsunuz, anlattım geçenler. O zaman öyle bir felaket ve facia zuhur etmişti ki, müşriklerden, kafirlerden birisi Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama benzeyen bir sahabiyi Muhammed'dir diye derhal öldürmüştü. Ve derken etrafa dehşet saçılmıştı. Ve küfür ordusunun saflarında Muhammed öldürülmüştür diyorlardı. Fakat Cenab-ı Risalet Senah Efendimiz kutup yıldızı gibi parıl parıl parılıyor, yerinden bir santim ayrılmamış bulunuyor. Bir sessizlik çöktü. Bir böyle perişanlık çöktü Uhud meydanına. Perişanlık çöktü ve müşriklerin cesareti arttı. Müşriklerin cüreti fazlalaştı. Yüksek bir tepeye çıkarak Ebu Süfyan aynen şöyle bağırdı. Ey Müslümanlar! Siz Bedir Harbi'nde bizim şu kadar insanımızı öldürdünüz. Biz de Uhud Harbi'nde sizin şu kadar insanınızı öldürdük. Şimdi ikimiz de misali olduk dedi. Eşit olduk. Siz de Bedir'de bizden şu kadar, biz de Uhud'da sizden bu kadar. Tamam, şimdi misaliyiz, eşitiz, intikam almış bulunuyoruz. İkimiz de aynı sıraya geldik dediler. Diye bağırdı. Bakın şimdi, İslam davasına gönül verenler durabilir mi? Oradan Hazreti Ömer'in Faruk bütün dehşetiyle ayağa kalktı. Ey kafir dedi, anlattıklarım bir noktaya kadar doğrudur. Biz Bedir'de, siz Uhud'da bu kadar insan geçti. Ancak yine eşit değiliz, yine müsavi değiliz. Sizin Bedir'de ölenlerinizin hepsi cehenneme gitti, bizim Uhud'da ölenlerimizin hepsi cennete gitti dedi. Eşit değiliz, yine biz üstünüz, yine biz ulliyiz, yine biz müdafferiz buyurdular. Bu dava basit bir dava değil ki kardeşlerim. Bu İslam davasının uğrunda ölenler derhal şehit olurlar. Günahları bir İslam mücadelesinde Allah'ın dinini ve davasını müdafaa ederken, muhafaza ederken, ölen bir Müslümana şehit denir. Fî sebîlillah kaydılar. Allah için, vatan için, memleket için, namus için, Kur'an için, İslam için tek kelimeyle. Vatansız İslam olmaz biliyorsunuz. Vatan olmadan İslam olur mu, imkan var mı? Ben İslam'ı yeryüzünde, vatanımda ikame edeceğim. Şu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli diyor Mehmet Akif. Şu ezanlar ki, şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli. Yurdu olmayan, yuvası olmayan, yavrusu olmayan, nesli olmayan bir millet neye yarar ki? Efendiler, o bakımdan İslam davası, İslam'ı yayma ve yaşama, yaşatma davası yolunda ölenler şehittirler. Tepeden tırnağa günahkar olsalar, tepeden tırnağa günahların içinde kavrulmuş dahi olsalar, bir kafirin kurşunuyla Allah yolunda, İslam yolunda, o kafirin silahıyla, bıçağıyla, darbesiyle ölür ölmez bütün günahları silinir. Hazreti Muhammed'i görmeden ölmez katiyen, şehit olmaz. Şehit kelimesi Arapça şahit kelimesinden geliyor. Şahit, ne demek şahit? Bir hadiseyi gören kimse demektir. Şehit demek, ölürken cennetteki yerini, Hazreti Habibullah'ı görmeden ölmemişsen demektir. Şehidin manası budur. Bütün günahlar siliniyor derhal. Ve cennette yerini görmeden ruhunu vermiyor. Şehit bu demek. Bu imanı taşıyanlar hiç korkak olur mu? Hiç öblek olur mu? Hiç pörsük olur mu? Hiç şaşırır kalır mı? Davası belli adamın. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan bağırmıştı. Ey kafir! Hatalı söylüyorsun. Eşit değiliz. Bizim Bedir Harbi'nde sizden öldürdüklerimiz cehenneme gitti. Sizin Uhud'da bizden öldürdüklerinizin hepsi cennete gitti demiştir. Cennette cehennem misali olur mu? Biri azap, biri ilahi mükafat. Evet. وَلَا تَحْزَنُوا Sakın mahzun olmayın. Mükedder olmayın. Rabbül Alemin teselli ediyor, teskin ediyor, tesliye ediyor. Onlara moral veriyor, maneviyat veriyor. Onları takdir ediyor. Ve buyuruyor ki وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer imanınızda sabit iseniz, imanınızda sabit iseniz ve hakikaten iman ediyorsanız biliniz ki hepsinden ve yeryüzündeki bütün insanlardan وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Hepsinden siz daha âlisiniz, daha büyüksünüz, daha ulvisiniz, daha yücesiniz buyuruyor. Siz bütün dünyanın insanlarından daha şereflisiniz. Çünkü Müslümansınız, çünkü ahirete inanıyorsunuz, Allah yoluna canınızı, malınızı veriyorsunuz ve ölseniz şehit oluyorsunuz, kalsanız gazi oluyorsunuz. Sizden daha üstün bir sınıf yok diyor Cenab-ı Hak. Eğer imanınızı muhafaza edebiliyorsanız, اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer iman ediyor, imanınızı müdafaa ediyor, imanda zatiyete düşmüyorsanız, şart koşuyor. Evet. Şimdi, nesillerin bu imanla yetişmesi hadisesinde, bakın nasıl bir netice ortaya çıkıyor. Bu imanı nesillere verdiğimiz zaman, ve nesiller, çocuklar, gençler bu imanla yetiştikleri zaman bakınız ne muazzam bir netice çıkıyor. Evet. Uhud Harbi için yine bir misal arz edeceğim. Uhud Harbi için biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz asker toplamaya başladı. İslam ordusu hazırlanıyordu. Nihayet 700 kişi hazırlanabildi. Mekke'den gelen küfür ordusu, şirk ordusuysa 3000 kişiden ibaretti biliyorsunuz. Resulullah'ın askeri ise ordusu 700 kişiydi. Medine-i Münevvere'nin dışına çıktılar. Şöyle orduyu bir teftiş etmeye başladı Resulullah. Orduyu teftiş ediyor. Bakayım ne var. Baktı ki ordunun içinde bir takım çocuklar var. Çocuklar. Bunların başında Abdullah İbni Amr, Zeyd İbni Sabit ve Üsame bin Zeyd gibi çok küçük yaşta çocuklar var. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz o çocukları tuttu, siz daha küçüksünüz, sabiisiniz, yavrusunuz, çocuksunuz, siz ordudan ayrılın ve Medine'ye geri dönün yavrularım dedi. O çocuklar nasıl ağlıyorlar, bizi nereye gönderiyorsun ya Resulallah dediler. Biz de hiç olmazsa kafirlerin üzerine bir tane taş atarız ya, biz de Allah yoluna kurban oluruz ya, niye bizi gönderiyorsun ya Resulallah dediler ve hüngür hüngür Medine'nin hududunda ağlaştılar. Çocuklara bakın, İslam davası nasıl aşılanmış. ve geri gönderdi bunları. Sonra orduyu teftişe devam ettiler Allah'ın Resulü. Bir de baktılar ki böyle saf saf sıralanmış askerler, bir safın ortasında çocuklardan birisi var. Hazreti Rafi'a bin Hüdeyç, mübarek sahabi. Hazreti Rafi'a. Böyle çocukluğunu saklamak için ayak parmaklarının üzerine dikilmiş yüksek duruyor böyle. Yüksek duruyor. Resul-i Zişan geldi, sen niye böyle duruyorsun deyince ayaklarını yere indirdi. Çocuk tabii, çocuk. Onu da geri çevirmek isteyince Eshab-ı Kiram dediler ki ya Resulallah, bu öyle güzel ok atıyor ki hiç hedefini şaşırmıyor. Müsaade buyurun bu gelsin dediler. Bu gelsin dediler. Resul-i Zişan müsaade etti ve o öyle seviniyor, öyle seviniyordu ki ya Resulallah, bana müsaade ettiğin için Allah'ım bir sena ederim diyordu. Hazreti Rafi ayaklarına dikilmiş büyük insan süsü veriyor kendisine. Cihada katılmak istiyor. Ordunun arasında gitmek istiyor. Sıvışıp kaçmak istemiyor. Şu imana bakın efendiler. Bizim yetişen çocuklar, görüyorsunuz propagandalar ve reklamlar sebebiyle ne kadar perişan bir hale geldiler. Ne kadar perişan bir hale geldiler. Mütemadiyen her tarafta futbolcuların reklamı, şarkıcıların reklamı, çalgıcıların reklamı, tiyatrocuların reklamı, şantözlerin, dansözlerin, bilmem artistlerin, aktrislerin her tarafta reklamı, reklamı. En yüksek makama artistler çıkıyor. En büyük makama futbolcular davet ediliyor. Ve bizim çocuklarımız da bakıyorlar ki bu memlekette en büyük rağbeti futbolcular çekiyor. En büyük rağbeti, en büyük şerefi çalgıcılar, şarkıcılar çekiyor. Ve Müslümanların çocukları durmadan şarkıcı veya çalgıcı olmaya özeniyorlar. Nerede İslami dava? Nerede İslami gaye? Biz buna bir ölçüye kadar mani olmalıyız. Nesillerimize şu anlattığım davanın ışığı altında bir yol vermeliyiz kardeşlerim. Evet. Hazreti Rafi müsaade edildi. İslam ordusu arasında kaldı. Kaldı ama mesele bitmedi. Nihayet safların birisinde saklanmış bir çocuğa daha rastladı Resulullah. Birisine daha rastladı. O da mübarek Semüre bin Cündük. Hazreti Semüre mübarek sahabi. O da çocuk o zaman. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu tuttu. Hadi evladım sen de küçüksün, sen de çocuksun. Sen de Medine'ye geri dön dedi. Ayrıldı. Eğer Allah'ın Resulü olmasaydı katiyen dinlemeyecekti. Resulullah olunca ayrıldı. Yüksek bir tepeye çıktı. Öyle bir ağlamaya başladı ki o zemin sarsıldı adeta onun feryadından. Niye beni ayırıyorsun ya Resulallah? Ben de kafirlere bir tane ok atamaz mıyım diyordu. Nihayet baktı ki çaresiz kalıyor. Bizzat Hazreti Resulullah'ın yanına geldi Semüre. Çocuk, sabi, yavru da. Uhud harbine gidiyorlar. Şu imana, şu galeyana bakın. Geldi dedi ki ya Resulallah, benim kadar küçük olan Hazreti Rafi'ye müsaade buyurdunuz. O ordunun içinde kaldı. Ben de kalmak istiyorum. Şu sıcak, sımsıcak, kızgın kumların üzerinde Rafi ile bir güreş yapmak istiyorum. Güreşte yenilirsem beni geri gönder. Eğer onu yenersem ben de katılmak istiyorum ya Resulallah dedi. Güreş istiyor. Şu hayata bakın, şu harekata bakın, şu İslam'a, davaya sahip olma çocuklara kadar sinmiş yani. Nerede? Memlekete kurtuluş yoktu. İmkansızdı yani. Rasul-i Zişan aleyhisselatü vesselam Efendimiz Semire'nin bu teklifini kabul buyurdular. Rasul sıcak bir kumun üzerinde güreş tuttular. Semire ile Hazreti Rafi güreşte öyle bir gidindi, öyle bir dayaştı ve Rafi'yi tuttuğu gibi sürpüs yere vurdu Semire. Ve kalktı, işte ya Resulallah ben Rafi'nin sürpünü yere getirdim. Ben de askerlerin arasında Uhud harbine katılabilirim ya Resulallah dedi. Bana vaat ettiniz ya Resulallah, ben de gelmek istiyorum deyince, hadi sen de kal dedi. Ve Semire geldi, Hazreti Rafi'yi kucakladı. Öyle ağlaştılar, öyle kucaklaştılar ki kol kola iki çocuk sonuna kadar muharebede düşmana karşı aslan gibi kükrediler. Yola devam etmek üzereydiler ki bir hadise daha çıktı. Uhud harbi hazırlıkları sırasında safların arasını gezerken Resulullah aleyhisselatü vesselam bir de baktılar ki Hazreti Cabir babasıyla beraber radıyallahu teala anhuma Allah ikisinden de razı olsun, hepsinden razı olsun. Hazreti Cabir ile babası Abdullah, babası oldukça yaşlı, Hazreti Abdullah çok yaşlı, oğlu Cabir daha çocuk, genç çocuk, ikisine katılmışlar ve korkuyorlar, acaba Resulullah babayı mı çıkaracak, çocuğu mu çıkaracak? İkisi de can atıyor muharebeye ama ikisinden birisi ayrılması lazım. Çünkü Hazreti Cabir'in 7 tane kız kardeşi vardır, Medine'de tüm kızı kalmışlar. Birisinin dönmesi lazım. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam baktı baktı Hazreti Abdullah Cabir'in babası dedi ki ya Resulallah benim yaşlı olmama bakmayınız. Ben bütün hayatım boyunca Allah yolunda şehit olmak için Mevlam'a yalvardığını bilmiyorsunuz. Bırakın geleyim dedi. Cabir'i gönderin dedi. Resulullah Cabir'i geri gönderdi. Abdullah'ı orduda bıraktı. Ve hakikaten öyle mücadele etmiş, öyle muharebe etmişti ki şehitlerin arasında bütün kanların, o kumların içtiği kanların üzerinde yoğunlu bir şekilde mübarek cesedini görünce Resulullah hindi hindi ağlamaya başlamıştı. Abdullah'ın cesedini, şehit cesedini görünce ağladılar ve aynen şöyle buyurdular. Bu Abdullah'ın cesedi, cenazesi kaldırıncaya kadar Arş-ı Âlâ'nın bütün melekleri buna kanatlarıyla gölgelik yapacaklardır buyurdular. Bütün bu makamlara inanmış insanların davasına bakınız. İşte onlar böyle inandıkları için Allah yoluna bu kadar gevşettiği sımsıkı sarıldıkları içindir ki o zaman dünyanın tamamı kafir idi, bir avuç Müslüman vardı, bir avuç Müslüman bütün dünyayı bize getirdiler. Şimdi yeryüzünde 700 milyon Müslüman var, hiç kimse korkmuyor bunlardan. Niye? Gevşeklik var, zafiyet-i iman var, çünkü perişanlık var, sımsıkı sarılmamak var, dünya menfaatlerine bağlılık var, uhrevi endişeden uzaklaşma var. Bu noktaya gelmişler, Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam'dan mühim bir hadis-i şerifi de okumadan geçmeyeyim. Bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ashabıyla beraber bulunurlarken şöyle bir hadis-i şerif irad eylediler. Buyurdular ki يُوشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعَ عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَ الْاَسَلَةِ اِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ كُلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليكذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وكراهية الموت. صدق رسول الله. Aynen şöyle haber veriliyor. Resul-i Zişan buyurdular ki aleyhissalatü vesselam, Yusuf'u pek yakındır. Pek yakın bir gelecekte Yusuf'u, Arapça mübarek bir kelime, ifadesi böyle. Çok yakında zuhur edecek, vuku bulacaktır ki, El-İmemi emtedâ'a aleykum kemâ tedâ'a el-ekeletü ilâ kas'atihâ. Aman ya Rabbi, çok yakın bir gelecekte bir takım milletler sizin üzerinize, ümmet-i Muhammed'in üzerine öyle kullanacaklar, öyle saldıracaklar ki diyor Resulullah. Ne gibi misal veriyor? فَمَا تَدَاعَ الْاَكَلَةُ اِلَى قَسْعَتِهَا. Acıkmış insanların ortaya konmuş olduğu bir çömlekten, bir güvecin etrafında acıkmış insanların toplaşıp o güveçteki yemeği yemek için nasıl hücum ediyorlarsa, sizi de yemek için, sizi de dönmek için, sizi de parçalamak için aynen bütün milletler size hücum edecekler diyor Resulullah. Acıkmış insanların bir çanağa, bir güvece, kızartılmış bir kuzuya ve onun başına nasıl üşüşürlerse, nasıl koşuşurlarsa, nasıl onu parçalayıp yemek isterlerse, tıpkı onun gibi milletler de ümmet-i Muhammed'i parçalamak için, yemek için zillanacaklar ve mutlaka hücum edecekler çok yakın zamanda. Resul-i Zişan haber veriyor aleyhissalatü vesselam. Böyle buyurunca sahabe-i kiramın içinden birisi çıktı, ismini rivayet etmiyor raviler. Fekale kailin, birisi şöyle sordu şeklinde geçiyor. وَمِنْ كُلَّةٍ نَحْنِ يَوْمَ اِذٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. O gün biz ümmet-i Muhammed çok az olduğumuz için mi, azınlıkta kaldığımız için mi böyle üşüşecekler, böyle sillanacaklar ya Resulallah diye soruyor. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam diyor ki, bel eytim yevme izin esir. Hayır, bilakis siz ümmet-i Muhammed o zaman çok olacaksınız. Sayınız çok olacak, adediniz çok olacak, çok büyük bir cemaat olacaksınız. Evet, azlığınızdan değil, az olduğunuzdan değil, dikkat ediniz. Hani sahabe-i kiramın aklına gelen bir avuç Müslüman olacak da onun için mi kullanacaklar? Yok, tam aksine bel entim yevme izin kesir. Tam aksine siz o zaman çoğunlukta olacaksınız. E şimdi Türkiye'de, İstanbul'da Müslümanlar azınlıkta değil ki, Müslümanlar çoğunlukta, ama bir avuç anarşistin ve komünistin dediği oluyor. Müslümanların azlığından değil, tam aslında Müslümanlar çok. Ama niçin olmuyor? Sebebini Resulullah haber veriyor. وَلَاكِنَّكُمْ غُسَاءٌ كَغُسَاءِ السَّيْلِ. Siz o zaman çoğunlukta olacaksınız. Müslümanlar çok olacak. Nasıl bir sel akar da, sel, yağmur sularının büyük bir süratle akıp gittiği bir sel olur da, o selin üzerinde bir takım kökler, bir takım tahta parçaları bulunur ya, tıpkı o selin getirdiği kökler gibi birbirinizden habersiz darmadağınık olacaksınız Resulullah. darmadağını kılacaksınız. Delil getirdiği çöpler gibi çarpık, parçalı, perçük, dağınık, irtibatsız, itinaklı olacaksınız. Sayınız, adediniz çok olacak fakat irtibatınız, birbirinize bağlılığınız olmayacak, gel yatağına gelen çöpler gibi dağınık olacaksınız. Aman ya Rabbi, aynen bugünkü manzarayı haber ver Resulullah. Sol sularının üzerinde taşıdığı çöpler gibi karma karışık olacaksınız. وَلَيَنْفِ عَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوُّسُنِ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Ve siz, Cenab-ı Hak sizin düşmanlarınızın kalbinden, düşmanlarınızın göğsünden, kalbinden sizin heybetinizi çıkarıp atacak. Heybetiniz kalmayacak. Heybetiniz kalmayacak. Niye? Bugün Avrupa bizden niçin korkuyor? Bugün Amerika bizden niçin korkuyor? Söyler misiniz? Niye korksun? Amerikalı gelip bakıyor ki bütün Müslümanların kızları ve karıları aynen İngilizler gibi giyiniyor. Aynen Amerikalılar gibi giyiniyor. Aynen Fransızlar gibi sokakta geziyor. Aynen Almanlar gibi bira ve şarap içiyor. Aynen Avrupalılar gibi sokaklarda sürüm sürünüyor. Heybetiniz gitmiş, şahsiyetiniz gitmiş, iffetiniz gitmiş, Kur'an'ınız gitmiş. İslamiyet'ten çok az bir şey kalmış. O zaman bizden kimse korkmuyor tabii. Kimse korkmuyor. Heybetiniz yok sizin. Üzerinizde heybet-i İslamiye kalmamış. Resulullah'a buyur, Allah sizin düşmanlarınızın kalbinden sizin heybetinizi çıkaracak. Heybetiniz kalmayacak. Ve düşmanlar sizden korkmayacak. Çünkü onların adetlerine, onların itikatlarına, onların dünya görüşüne, onların eşyasına, onların menfaatine siz de katılacaksınız. Onlar gibi siz de faiz yiyeceksiniz. Onlar gibi siz de kara borsa yapacaksınız. Yahudiler gibi siz de dünyaya satacaksınız. Bakınız, nerelerden geliyor hadise? Evet. Allah-u Teala sizin düşmanlarınızın kalbinden heybetinizi, evvelce sizden nasıl korkarlarsa o korkuyu çıkarıp atacak. وَلَيَكْفِتَنَّ اللّٰهُ ف۪ي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنِ. Ve sizin kalplerinize o zaman vehem diye bir şey var, onu ilka edecek. Onu bırakacak. Vehem, el-vehmi. وَلَا تَهِنُوا ayet-i kerimesinin kötü, el-vehm. Zafiyet, korku, gevşeklik ve perişanlık manasına sizin kalbinize vehim, vehem denilen bir şey koyacak diyor Resulullah. Kelimeyi aynen böyle kullanıyorlar, vehem koyacak. Yine tekale kainin, yine sahabeden birisi kalkıp soruyor, ya Resulallahü ve men vehem. Bu vehem dediğiniz nedir? O zaman müminlerin kalbine konacak olan vehem dediğiniz şey ne olacak? Nedir bu? Resulullah buyuruyor ki, kale hübbü dünya, dünyayı aşırı bir şekilde sevmek. Dünyaya aşırı bir bağlılık, dünya menfaatine sonsuz bir muhabbet. Ve sonra, ve kerahiyetil mevt, ölümden korkmak. Hiç kimse ölmek istemiyor. Hiç kimse ölüme hazır değil. Ölümü tarih görüyor. Ölmekten kaçıyor. Ölmekten korkuyor. Ve kerahiyetil mevt, ölümü tarih, ölümü kötü, ölümü fena görmeye başlıyor. İşte bu duygular, bu felaketler müminin kalbine girerse onun heybeti gider ve düşmanlar da o milletin, o Müslümanların başına iyiden iyiye kullanır muhabbetler. Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam hem derdi haber veriyor hem de dermanını haber veriyor. Bütün bu açıklamaların, bütün bu izahların, bütün bu meselelerin tedavi yolunu gösteriyor. Tedavi yolunu gösteriyor ve onu da işte sahabe-i kiramın tutundukları yola sımsıkı tutunmayı emreden ilahi ayete dikkatlerimizi çekiyor. وَلَا تَهِنُوا Zafiyete düşmeyin, korkaklığa uğramayın, hırsımayın, gevşemeyin. وَلَا تَحْزَنُوا Sakın mahzun ve mükedder olmayın. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Bilin ki siz mutlaka daha ünlüsünüz, yükseksiniz, yücesiniz, büyüksünüz. اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İmanda sebat ederseniz, İslam'da sımsıkı durursanız ve davaya sadakat gösterirseniz. Demek ki davaya sadakat göstermek meselenin hallini, meselenin ve bütün müşkillerin çözümünü getirir. İslam'a sımsıkı sarılmak, Allah'ın dinine sımsıkı yakışmak. Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselam okuyacağım son hadisi şerifte, hadisi şerifi okuyup kısaca manasını vereceğim. Haftaya inşallah Allah nasibini yessir ederse haftaya hadisi şerifi geniş ve dehşetli bir açıklamasını yapacağım inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Bu sıcak günlerde herkesin kadın erkek çırılçıplak denizlere üşüştüğü, plajlara döküldüğü bir mevsimde siz Allah'ın yolunu şu mukaddes cami-i şerifi teştiniz ve geldiniz. Cenab-ı Hak buna bir mana verecek. Denizlere üşüşmek, çırılçıplak plajlara dolmak dururken bu sıcak zamanda, bu kavurucu sıcakların günlerinde şu camiye toplanıp gelmenizi, kadın erkek tıklım tıklım camiyi doldurmanızı mutlaka cennette mükafat verecektir inşallah. Hakkı mühennet yoktur bunun. Sokakları görüyorsunuz. Adeta fuhuş, adeta zina sürüm sürüm sürümüyor şarkılarda. Buraya gelmek kolay mı? Burada toplanmak kolay mı? İnanmasaydınız buraya hiç gelmezdiniz. Allah'a ve Resulullah'a gönül vermeseydiniz buraya gelmezdiniz katiyen. Buraya gelişiniz imanınızı ispat ediyor. Mümin olduğunuzu izhar ediyor. Açığa vurmuş oluyor elhamdülillah. O bakımdan haftaya inşallah 3 aylarda süratle geçiyor görüyorsunuz. Recep-i Şerif yavaş yavaş aramıza ayrılıyor. Her şeye rağmen sıcaklara, şehvetlere, plajlara, sokaklara, kırlara, mesirelere, çamlıklara rağmen biz dinimize ve davamıza sımsıkı sarılmak zorundayız. Biz sarılacağız. Onlar ne yaparsa yapsın. Onlar cehenneme gidiyor diye biz de mi gideceğiz? Onlar ateşe düşüyor diye biz düşmeyeceğiz kardeşlerim. Ve sizin şurada tıklım tıklım bir araya gelişiniz de elhamdülillah o istikamete, ateşe, cehenneme gitmek istemeyişinizin bir sonucu elhamdülillah. Böylece geleceğiz haftaya hadis-i şerifin geniş açıklamasını ve mühim meseleler üzerinde tavsihini ve tefsirini yapacağım. Resul-i Zişan söyledi aleyhissalatü vesselam. Badiru bil amali salihah. Hani gevşemeyin, mahzun olmayın, gevşek davranmayın dedikten sonra badiru bil amali salihah. Amal-ı saliha, yani salih ameller işlemekte birbirinizle yarışmaya giriniz. Yarışınız. Allah'ın dinini yaşamakta ve Allah'ın dinini yaymakta, etrafa tebliğ etmekte mutlaka yarışınız. Niçin? فَسَتَكُونُ فِتَنٍ فَكُطَعِ اللَّيْلِ الْمُزْلِمِ Yakın zamanda öyle fitneler, öyle fesatlar, öyle felaketler zuhur edecek ki gece karanlıkları gibi kopkoyu fitnelerin içinde doğru yolu kaybedeceksiniz. Fesatekûnü fitenin öyle fitneler zuhur edecek ki fekıta'ın leylül müzlim kapkaranlık gece perteleri gibi. Aman ya Rabbi. Öyle bir zamanda yusbihur racunu müminen ve yusbi kafira. El yusbi müminen ve yusbi kafira. Öyle fitnelerin zuhuru zamanında sabahleyin evinden çıkan bir insan Müslüman olarak çıkacak, aynı adam akşamleyin evine dönerken kafir olarak dönecek diyor Resulullah. Böyle felaketli günler gelecek. Yahut da sabahleyin evden çıkarken kafir çıkacak, akşam evine dönerken mümin olarak dönecek. Ve böyle tehlikeli günler, bu ne demektir bu? Bunun manasını inşallah haftaya bırakıyorum. Ve böylece dersi kesiyorum, birkaç açıklama yaptıktan sonra duamızı yapmaya geçiyorum. Kardeşlerim, mübarek cami-i şerife gelirken dediğim gibi birkaç Müslümanı da getirmek için davet ediniz. Ne mümkünse yapınız. Camiye, cemaate gelmeyenlerden getirmeye çalışınız. Bugün iki kişiyle gelen Müslüman, haftaya dört kişiyle gelmenin tedbirini Allah aşkına alsın ve getirsin. Başka çare kalmadı. Ailece, kızlarımızla, kadınlarımızla hep beraber gevşeklik göstermeden bu davaya sımsıkı sarılmakla devam ettirelim inşallah. Ancak çocuklar hususunda çok küçük çocukları kadınlar, Müslüman kadınlara söylüyorum. Böyle altını kirletmeyi haber vermeyen, altını kirletmek hususunda henüz eğitilmemiş, öğretilmemiş çocukları getirmemeye dikkat etsinler. Halıları, kilimleri kirletirlerse unutulur, yıkanmaz. Bunun günahı o kadını kıyamete kadar takip eder. Dikkat etmek lazım. Normal çocukları getirin, camiyi görsünler, cemaati görsünler, eğitim yapsınlar ama altını kirletecek kadar da sakın getirmeyin. Buna dikkat edelim. Ve dışarıda çocukları da böyle sere serte bırakmayalım, çiçekleri, yeşillikleri tahrip ediyorlar, bunlara da mani olalım. Bir ayrı mesele daha, bu vaaz-ı nasihatları teyit makineleriyle zapt eden kardeşlerime de şunu rica ve istirham ediyorum. Bu teyit makinelerindeki vaaz-ı nasihatları hapsetmesinler. Mutlaka başkalarına duyursunlar, dinletsinler, yaysınlar, etrafa çoğaltıp dağıtsınlar. Eğer bu vaaz-ı nasihatları götürüp de evinde teyit makinesinde hapsederse Allah katında mutlaka mesul olacaktır. Duyurmak, dağıtmak, davet etmek ve yaymak vazifesiyle vazifeli olduklarını bilsinler. Ancak bunu yaparken aşırı bir fiyat, aşırı bir ticaret yapmasınlar. Normal bankın masrafı ne kadarsa, elektrik masrafı ne kadarsa bu hususları vicdan ölçüsüne göre ayarlayıp Müslüman kardeşlerimize yardımcı olsunlar, dağıtsınlar ve Allah'ın yoluna destek olsunlar. Bu hususu da vicdani ve Kur'ani ölçüler içinde bilhassa rica ediyoruz. Üçüncü bir husus, derse başlamadan önce, hani ikindi namazından sonra derse başlıyoruz. Daha evvel gelen kardeşlerimiz, burada hafızlarımız tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i, eğer hafızlarımızdan birisi varsa ve okuyorsa, onu dinleyeceklerdir. Eğer hafızlardan kimse yoksa, okuyan kimse bulunmuyorsa, teyit makinesinden Kur'an dinletmek için, vaaz-ı nasihat dinletmek için sakın kimse makinesini açmasın. Herkes sükunette kimisi tesbihini çeksin, kimisi namazını kılsın, kimisi Kur'an okusun, kimisi ibadet etsin. Teyit makinelerinden Kur'an'dır, vaizdir, şudur budur diye kimseyi rahatsız etmemenizi rica edeceğiz. Zaten vaaz başlayacaktır, namazdan sonra ona devam edeceğiz. Böylece bu hususlara dikkatinizi istirham ediyorum. Bir de bu arada zaman zaman size emin olduğunuz, yakından sıhhatini iyi bildiğiniz bir takım kitapları, eserleri ve Diyanetçe neşrolunan bir takım mühim kaynak eserleri de tavsiye edeceğiz. Bütün bunlarla hem dinlemek suretiyle, hem okumak suretiyle, hem de teyit makinalarıyla etrafa dağıtım yapmak suretiyle Allah'ın yoluna, Allah Celle Celaluhu'nun davasına destek olmaya devam edeceğiz. Hep beraber Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselama bir salavat okuyalım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin. Günahlarımızı itiraf ediyoruz, affeyle. Masiyetlerimizi kabul ediyoruz, mağfiret eyle. Üç aylar hürmetine şu cami-i şerife gelen kardeşlerini cennetinle, rahmetinle, lütfinle ve mutlaka rızan ile mukabele eyle ya Rabbi. Görünür görünmez, güç yetmez, takat yetmez. Bir cümle belalardan, felaketlerden, musibetlerden, hasetlerden, fesatlardan, şehvetlerden, şeytanlardan, yurdumuzun içinde ve dışında, memleketimizin başına, Müslümanların başına belalar hazırlamakta olan bütün düşmanların şerrinden muhafaza eyle ya! Her nefes kelime-i şehadet ki, büyük bir iman ile aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek huzuruna bizi böylece kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından ibadet etmek, vaaz-ı nasihat dinlemek suretiyle ailece kadın erkek buraya kadar koşuşan gelen bir cümle ehli imanın ve ehli İslam'ın tamamını mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa, vakti olanlarımıza dua, vakti olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Allah-u Teala'l-Fatiha. Ya Rabbi neslimizi, neslimizi ıslah eyle. Ya Rabbi memleketimizi, milletimizi, her çeşit siyasi, iktisadi, askeri, içtimai belalardan, fitnelerden, musibetlerden mahfuz eyle. Amin. Ya Rabbi alem-i İslam'ın birleşmesini temin eyle. Amin. Ya Rabbi içimizdeki düşmanlara, Yahudilere, Hristiyanlara fırsat ve imkan verme. Amin. Ya Rabbi her nefes kelime-i şehadet ki, bütün bir aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. İkrarıyla huzuruna sizi kabul eyle. Amin. Ben yakından şuraya gelip samimane ve halisane şu vaaz-ı nasihatı dinleyen kardeşlerimin cümlesini şefaat-ı Mustafa'ya makar eyle. Amin.